วัสดีครับสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการเอาล่ะครับเราไปดักเสือกันต่อดีกว่าพร้อมแล้วไปกันเลยเมื่อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดจึงได้แยกย้ายกันกลับและเมื่อเวลาบ่ายแก่ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นมาไม่มีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาหาพรานเปลี่ยนด้วยสีหน้าที่ดูตื่นตระหนกสุดขีด พรานเปลี่ยนพรานเปลี่ยนอยู่หรือเปล่าช่วยข้าด้วยพรานเปลี่ยน อยู่ๆมีอะไรเรื่องหลงๆวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียว ลูกชายข้าถูกเสือขาไปกินแล้วเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาเลยขณะที่ข้ากับลูกชายไปไร่เพื่อจะไปเก็บพริกตัวมันใหญ่น่ากลัวเหลือเกินมันขับลูกชายข้าไปทางหนังที่ตะวันตกโน่น ว่ายังไงนะลุงหลงชิบหายแล้วคุณใครพบครับคุณใครพบเกิดเรื่องแล้วครับ เสียงพรานเปลี่ยนตะโกนเรียกข้าพเจ้าขณะกำลังยืนดูทิวทัศน์ของป่าไม้ละแวกนั้นอยู่หลังบ้านไม่ได้ยินเสียงเรียกข้าพเจ้าจึงรีบกลับเข้าไปหาทันทีเกิดอะไรขึ้นหรือพรานเปลี่ยนตะโกนเรียกซะเสียงดังไปเร็วครับเราไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวไปถึงคุณใครพบปัจจุบันเองครับเร็วครับพรานเปลี่ยนพูดจบก็รีบคว้าไรเฟิลที่แขวนอยู่ข้างต้นเสาพร้อมกับย่ามแล้ววิ่งไปโดยไม่รีรอโดยมีลุงหลงวิ่งตามไปด้วยข้าพเจ้าก็รีบคว้าไรเฟิลแล้วรีบวิ่งตามไปเช่นเดียวกันเมื่อไปถึงยังที่เกิดเหตุคือที่ไร่พริกของลุงหลงที่ติดชายป่าก็เห็นร่องรอยของไอ้ลายเสือขนาดใหญ่แล้วก็รอยเลือดที่ถูกลากไปเป็นทางพรานเปลี่ยนไม่รอช้ารีบตามรอยนั้นเป็นทันทีรอยลากผ่านป่าไผ่แล้วหันลงห้วยตื้นๆผ่านดงกล้วยป่าแล้วก็เข้าแนวหินตามรอยผ่านไปได้ไม่มากนักข้างขอนไม้ล้มต้นหนึ่งข้าพเจ้าก็ต้องตะลึงกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าลูกชายของลุงหลงนอนตะแคงอยู่กับพื้นบริเวณคอถูกกัดหลอดล้มขาดตรงเนื้อสะโพกหายไปบางส่วนและเกิดเป็นบาดแผลเวอะหวะเป็นที่น่าสังเวชยิ่งนักพรานเปลี่ยนถอนใจและพูดขึ้นมาเบา ๆเรามาช้าไม่ทันการคราวนี้มันเล่นงานคนและดูมันว่ามันจะหิวโซจากที่อดอาหารมาหลายวันถึงได้เล่นงานคนตะวันแสกๆขอเสียใจด้วยนะลุงหลงว่าแต่ว่าอย่าหาว่าขาดอย่างนั้นอย่างนี้เลยจากสภาพมันหิวโซมากและจากสภาพศพข้าว่ามันจะต้องกลับมากินเหยื่อของมันอีกแน่คืนนี้คือว่าคือว่าข้าขอใช้ร่างของลูกชายลุงหลงเป็นเหยื่อล่อมันได้ไหมเพราะถ้าสำเร็จเราก็จะช่วยให้หมู่บ้านของเรากลับมาสงบสุขกันอีกครั้ง อย่าซ้ำเติมกันอีกเลยพรานเปลี่ยนแค่นี้ข้าก็รู้สึกแย่เต็มทนแล้วข้าทนไม่ได้หรอกที่จะให้มันมาเป็นเหยื่อให้เสือมันกินข้าสงสารมันขอให้ข้านำมันกลับไปทำพิธีเถอะนึกว่าเห็นแก่ข้าเถอะนะพรานเปลี่ยน หลังจากที่ได้ฟังพรานเปลี่ยนก็ถอนใจอีกทีก่อนจะบอกลุงหลงไปว่า ไม่เป็นไรหรอกข้าขอใช้ความรู้สึกของลุงหลงดีงั้นผมขอรบกวนคุณใครพบกับลุงหลงลงไปตามชาวบ้านมาช่วยกันนำร่างของลูกชายลุงหลงกลับบ้านไปด้วยส่วนผมจะทำการเฝ้าไว้ให้ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาอีกหรือไม ่ได้ครับพรานเปลี่ยนเดี๋ยวผมกับลุงหลงจะรีบไปรีบมาพูดจบข้าพเจ้ากับลุงหลงก็รีบกลับกันทันทีส่วนพรานเปลี่ยนก็ทำการปีนต้นไม้หาชัยภูมิเพื่อเฝ้าร่างที่ไร้วิญญาณนั้นไว้เพราะถ้าหากอยู่ด้านล่างก็ดูจะไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่เวลาผ่านไปนานพอสมควรข้าพเจ้าลุงหลงกับกลุ่มของชาวบ้านกลุ่มใหญ่โดยที่ในกลุ่มนั้นก็มีพรานดำพรานจ่อยและบุญเพ็งรวมอยู่ด้วยเมื่อมาถึงพรานเปลี่ยนก็ปีนลงมาจากต้นไม้อันเป็นทำเลที่แกขึ้นไปประจำการเฝ้าร่างลูกชายของลุงหลงตั้งแต่แรกและเมื่อพรานเปลี่ยนลงมาถึงพื้นพวกเราทั้งหมดต่างก็ช่วยกันทำแคร่เพื่อที่จะหามร่างอันไร้วิญญาณนั้นกลับบ้านไม่นานนักชาวบ้านก็พากันหามร่างนั้นกลับส่วนพวกเราทั้ง5โดยมีข้าพเจ้าพรานเปลี่ยนพรานดำพรานจ่อยและบุญเพ็งยังปักหลักอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าเห็นท่าทางและสีหน้าที่วิตกกังวลของพรานเปลี่ยนจึงถามไปว่าม ีอะไรเป็นกังวลหรือครับพรานเปลี่ยนผมเห็นสีหน้าดูไม่ค่อยสบายมาตั้งแต่มาแล้ว อย่าแล้วครับคุณใครพบลองเสือมันได้กินเนื้อมนุษย์เข้าไปแล้วสัตว์เลี้ยงของพวกเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราและชาวบ้านอีกแล้วน่าเสียดายที่ลุงหลงแกไม่ให้นั่งซากดูชายของแกไม่งั้นเราอาจจะล้มมันได้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าไอ้เสือผีตัวนี้มันจะต้องกลับมากินเหยื่อของมันอีกแน่คืนนี้ถ้าไม่เชื่อเราลองมาดูกันวันพรุ่งนี้พรานจ่อยที่ยืนอยู่ข้างๆได้ยินก็หันไปถามด้วยความสงสัย แล้วเองจะทำอย่างไรต่อวะไอ้เปลี่ยน ข้าก็คิดไม่ออกเหมือนกันเราต้องดูความเคลื่อนไหวของมันอีกครั้งว่ามันจะทำอย่างไรต่อไป จบคำพวกเราทั้ง5ก็พากันเดินทางกลับเช้าวันต่อมาพวกเราทั้ง5คนก็พากันไปดูบริเวณที่พบร่างของลูกชายลุงหลงเป็นไปตามที่พรานเปลี่ยนบอกปรากฏรอยของมันเหยียบย่ำเกลื่อนบริเวณเหมือนกับว่ามันกำลังตามหาเหยื่อของมันยังหิวโหยจนเหตุการณ์ผ่านมาได้อีก5วันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เป็นหญิงสาวชาวบ้านท้ายทุ่งโดนมันมาคาบเอาไปกินถึงในบริเวณบ้านขณะที่หญิงสาวลงไปทำธุระนอกบ้านในเวลาเย็นย่ำและอีก2วันต่อมาก็มีคนตกเป็นเหยื่อของมันอีกทำให้เป็นที่หนักใจให้กับพรานเปลี่ยนและพรานในหมู่บ้านยิ่งนักพระญาติกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของมันต่างก็ไม่ยอมให้พรานเปลี่ยนใช้ร่างเป็นเหยื่อล่อและเมื่อมันไม่ได้กินเหยื่อก็ยิ่งจะทำให้มันเกิดความดุร้ายขึ้นทุกขณะยิ่งมันหิวโซมากเท่าไรมันก็ยิ่งอารวาสหนักขึ้นมากเท่านั้นข้าพเจ้าเห็นความวิตกในสีหน้าของพรานเปลี่ยนทางเลือกของพวกเรามีไม่มากพวกเราจึงตัดสินใจไล่ล่ามันอีกครั้งโดยในเช้าวันต่อมาพวกเรานัดรวมตัวกันที่บ้านของพรานเปลี่ยนเหมือนเดิมเมื่อมาครบกันแล้วพรานเปลี่ยนก็บอกว่าวันนี้พวกเราจะไล่ล่ามันแบบจริงๆจังๆพวกเราจะปล่อยมันไว้แบบนี้อีกไม่ได้เด็ดขาดวันนี้เราจะไปกันสองชุดข้ากับคุณใครพบจะไปอีกท้องอีกสองคนไอ้ดำกับไอ้จอยอีกสองคนไปกันอีกท้องลักษณะเป็นการไล่และดักหน้ามันไว้ด้วยข้าเชื่อว่ามันยังไปไหนได้ไม่ไกลมากนักมันต้องวนเวียนอยู่บริเวณหมู่บ้านนี่แหละสิ้นเสียงบุญเพ็งที่ยืนอยู่ข้างๆก็พูดขึ้นว่าให้ผมไปด้วยคนสิพ่อผมอยากจะล่ามันด้วยมันสร้างความเดือดร้อนให้พวกเราเหลือเกินจะดีหรือว่าไอ้บุญเพ็งถึงฝีมือพรานของเองจะพอใช้ได้บ้างแต่เองก็ยังเด็กเกินไปที่จะไปเสี่ยงกับสัตว์ป่าที่อันตรายเช่นนั้นก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะพ่อพรานเปลี่ยนนิ่งคิดสักครู่ก็ได้บอกว่าอ๋ออย่างนั้นก็ได้งั้นเองไปกับไอ้ดำและไอ้จอยก็แล้วกันพูดจบพรานเปลี่ยนก็หยิบปืนลูกซองยาวยื่นให้กับบุญเพ็งพร้อมกับกระสุนส่วนพรานดำและพรานจอยก็มีปืนลูกซองยาวคู่ใจอยู่แล้วคนละกระบอกเช่นเดียวกันส่วนข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนก็ใช้ไรเฟิลคู่ใจเหมือนยันที่ออกป่ากันตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อตกลงกันได้แล้วพวกเราก็พากันออกเดินทางกันทันทีโดยที่กลุ่มของพรานดำพรานจอยและบุญเพ็งก็มุ่งไปทางทิศตะวันตกส่วนข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนก็ไปอีกทางคู่ขนานกันไปห่างกันก็ระยะเสียงปืนได้ยินข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนรีบหาร่องรอยของมันทันทีจนไปได้อีกไม่ไกลข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนก็พบกับร่องรอยของมันขั้นแรกรอยของมันพาข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนขึ้นสันห้วยเตี้ยๆแล้วก็วกกลับไปทางด้านทิศตะวันตกข้าพเจ้าสังเกตเห็นสีหน้าอันเป็นกังวลของพรานเปลี่ยนจึงได้ถามไปมีอะไรหรือครับพรานเปลี่ยนผมเห็นสีหน้าพรานเปลี่ยนดูวิตกกังวลรู้สึกครับคุณใครพบมันบ่ายหน้าไปทางกลุ่มของพวกไอ้ดำเร่งฝีเท้าหน่อยครับทำอะไรไปทางนั้นจริงๆเราจะได้ล้อมมันไว้ได้ทันข้าพเจ้าและพรานเปลี่ยนรีบตามรอยมันไปในลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งผ่านดงกล้วยป่าและล้อไปตามสันหุ่ยเตี้ยๆสลับกับป่าโปร่งไปเป็นระยะจนในที่สุดเราสองคนก็ขึ้นสันเขาค่อนไปทางด้านทิศตะวันตกและแล้วทั้งข้าพเจ้าและพรานเปลี่ยนก็ต้องสะดุ้งเล็กน้อยป้องป้องเสียงปืนลูกซองยาวดังมาจากกลุ่มของพรานดำขึ้นมาสองนัดจากสันเขาอีกฟากไม่ไกลพรานเปลี่ยนได้ยินก็รีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วเร็วเขาคุณใครพบด่านนั้นเผชิญหน้ากับมันแล้วข้าพเจ้ารีบตามแกไปโดยเร็วเช่นกันเราทั้งสองวิ่งไปตามสันเขามุ่งไปทางด้านเสียงปืนไม่นานนักก็มาถึงบริเวณกลางลานดินที่ด้านข้างถูกล้อมไว้ด้วยพุ่มไม้ที่หนาทึบเป็นบริเวณกว้างเห็นพรานดำกับพรานจ่อยยืนหันรีหันขวางอยู่บริเวณนั้นแต่ไร้ซึ่งวี่แววของบุญเพ็งและดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็กำลังตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อพรานเปลี่ยนเห็นดังนั้นจึงถามไปโดยเร็วเอ็งยิงอะไรไอ้ดำไม่จ่อยเมื่อพรานจ่อยถูกถามก็สุดตัวลงทันทีก็จะตอบออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือ เสือข้าสองคนยิงเสือแต่ไม่โดนมันรวดเร็วเหลือเกินข้าสองคนตั้งตัวไม่ทัน แล้วบุญเพ็งล่ะบุญเพ็งหายไปไหน พรานเปลี่ยนรีบถามกลับไปพรานจ่อยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองแล้วตอบว่า บุญเพ็งมันช่วยข้าไว้จนถูกไอ้เสือตัวนั้นลากตัวมันไปทางพุ่มไม้นั้นทำไมบุญเพ็งช่วยเอาไว้ข้าคุ้มเสร็จมันไปแล้ว เมื่อพรานเปลี่ยนได้ฟังสีหน้าของแกก็ถอดสีก่อนที่จะกระแทกเสียงถามไปอีกว่าม ันไปทางไหนเอ็งสองคนบอกข้ามาเร็วทางนอนมันไปทางนอน พรานดำชี้มือไปทางพุ่มไม้ที่หนาทึบพรานเปลี่ยนไม่รีรอรีบวิ่งเข้าไปในดงพุ่มไม้ทันทีข้าพเจ้าก็ไม่รอรีบตามเข้าไปอย่างกระชั้นชิดเช่นเดียวกันพรานดำและพรานจ่อยก็รั้งท้ายตามไปติดๆเราทั้งหมดพากันวิ่งมุดลอดพุ่มไม้ที่หนาทึบทั้งน้อยใหญ่ไม่นานนักเราก็มาถึงหุบเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วพรานเปลี่ยนก็หยุดชะงักเมื่อปรากฏภาพเบื้องหน้าเป็นร่างของบุญเพ็งนอนหงายเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดที่คอมีรอยกัดหลอดลมเกือบขาดพรานเปลี่ยนมีอาการเข่าอ่อนสุดตัวลงนั่งด้วยความอ่อนแรงพรานจ่อยเห็นดังนั้นจึงเอ่ยออกมาปากขอสั่นน้ำตาคลอเบ้า โธ่บุญเพ็งเอ้ยไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะเอ็งเป็นคนกล้าหาญถ้าเอ็งไม่ช่วยข้าไว้ป่านนี้ข้าคงตายไปแล้วข้าเป็นหนี้ชีวิตของเอ็งนี่ข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนอย่างไรถึงจะหมด เรื่องราวมันเป็นมายังไงไหนเอ็งเล่าให้ข้าฟังซิจ่อยทำไมบุญเพ็งถึงได้เสียท่ามันได้ พรานเปลี่ยนถามพรานจ่อยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี ้เราสามคนพยายามหารอยของมันแต่ก็ไม่พบผ่านหลงป่าไผ่ป่าโปร่งข้ามสันเนินลงห้วยมากหลายทีจนพวกขาทั้งสามไม่ได้คิดว่าจะระหวาดระแวงอะไรเลยคิดแต่ว่ามันคงไม่ได้อยู่แถวนี้จนมาถึงลานดินลงที่รอบด้านมีแต่พุ่มไม้หนาทึบเหมือนแต่เองเห็นนั่นแหละเราสามคนจึงได้ยืนดูภูมิประเทศอยู่ตรงนั้นปรึกษากันว่าจะไปทางไหนต่อดีและแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นไอเสือผีบ่าตัวนั้นไม่รู้ว่ามาจากทางไหนมันกระโจนออกมาจากพุ่มไม้และพุ่งตรงใส่ข้าก็เป็นจังหวะเดียวกับที่บุญเพ็งมันเห็นพอดีมันจึงผลักให้ข้าล้มและไอเสือตัวนั้นมันก็ขย่ำเข้าที่คอของบุญเพ็งและก็ลากเข้าพุ่มไม้ทึบหายไปอย่างรวดเร็วข้ากับไอ้ดำทำอะไรไม่ถูกพอได้สติก็ยิงปืนตามมันไปคนละนัดและไม่นานเท่าไรเองกับคุณไกรพบกับมันนั่นแหละ พรานจ่อยพูดจบพรานดำที่ยืนอยู่ข้างๆก็บอกว่าม ันคงหิวโซน่าดูถึงได้มาสุ่มทำร้ายคุณยังไม่เกรงกลัวเช่นนี้แล้วเองจะทำอย่างไรต่อละไอ้เปลี่ยน ข้าจะนั่งซอกโดยใช้ร่างของบุญเพ็งเป็นเหยื่อล่อข้าเชื่อว่ายังไงคืนนี้มันต้องเข้ามากินเหยื่อของมันอีกแน ่คำพูดของพรานเปลี่ยนมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายจนข้าพเจ้าไม่อาจรับรู้ได้ถึงความทุกข์ทรมานของแกว่ามันจะมากน้อยเพียงใดที่จะต้องใช้ร่างที่ไร้วิญญาณของลูกชายเพียงคนเดียวเพื่อเป็นเหยื่อล่อสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งจนข้าพเจ้าทนแต่ความรู้สึกสลดหดหู่ใจไม่ได้จึงเอ่ยออกไปว่าพรานเปลี่ยนจะทำอย่างนั้นไม่ได้นั่นเป็นบุญเพ็งลูกชายคนเดียวของพรานเปลี่ยนนะเราต้องพาเขากลับไปไม่ใช่ให้เขาเป็นเหยื่อล่อสัตว์เดรัจฉานตัวนี้มันโหดร้ายเกินไปผมทำใจไม่ได้ จบคำข้าพเจ้าพรานเปลี่ยนกดพื้นข่มอารมณ์ที่เศร้าหมองชั่วครู่ก่อนที่จะตอบกลับมาว่า ผมต้องทำครับคุณไกรภพเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่เราจะปราบมันได้ถ้ามันยังอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่ศพที่จะต้องเอาชีวิตให้กับมันถ้าเราทำสำเร็จจะช่วยคนไว้อีกมากมายหลายชีวิตบุญเพ็งมันคงภูมิใจผมเชื่ออย่างนั้น ความสลดหดหู่ใจเข้ามาในความรู้สึกของข้าพเจ้าอีกครั้งรวมทั้งพรานดำและพรานจ่อยก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกเช่นกันพรานดำเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วถามว่า เองจะให้ข้าช่วยอะไรเองบอกมาเลยไอ้เปลี่ยนข้าจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ขอแค่เห็นไอ้เสือผีตัวนี้มันลาจากโลกนี้ไปข้าทำหมด ใช่ข้าก็เหมือนกันข้าเป็นหนี้ชีวิตไอ้บุญเพ็งมันเองจะให้ข้าทำอะไรพอที่จะตอบแทนมันได้บ้างเองบอกมาเลยไอ้เปลี่ยน พรานจ่อยพูดเสริมขึ้น ข้าขอบใจเองสองคนมาแต่ก่อนนี้เราจะต้องเงียบและเงียบที่สุดเองสองคนกลับไปรอข้าที่บ้านพรุ่งนี้เช้าค่อยพาชาวบ้านขึ้นมาข้ากับคุณไกรภพจะอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นตกลงหรือเปล่าครับคุณไกรภพถ้าคุณไม่สะดวกก็กลับไปพร้อมกับไอ้ดำกับไอ้จอยได้เลยนะครับผมอยู่คนเดียวได ้พรานเปลี่ยนบอกพรานดำและพรานจอยไปถึงจุดประสงค์แล้วก็หันกลับมาถามกับข้าพเจ้าถึงความสมัครใจในครั้งนี้ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะบ่ายเบี่ยงภารกิจนี้ไปได้มีเพียงอย่างเดียวคือต้องช่วยพรานเปลี่ยนกำจัดเสือผีตัวนี้ให้จงได้ทำไมพรานเปลี่ยนถึงทำผมเช่นนั้นอย่างไรเสียผมจะทิ้งพรานเปลี่ยนไปโดยไม่แยแสก็ดูจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่น้อยพรานเปลี่ยนก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนที่ขี้ขลาดตาขาวอะไรมากมายขนาดนั้นพรานเปลี่ยนว่าอย่างไรผมก็ว่าตามนั้นพอข้าพเจ้าพูดจบพรานดำกับพรานจ่อยก็ยังคงขยันขยอที่จะอยู่ช่วยแต่พรานเปลี่ยนก็ยังคงยืนยันคำเดิมข้าพเจ้าเข้าใจแกดีว่าเราจะต้องลงมือกันอย่างเงียบๆและจะต้องให้เกิดความพิรุธให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะจะยิ่งมากคนก็มากความเกิดพิรุธมากเช่นเดียวกันจนพรานดำกับพรานจ่อยเข้าใจในเจตนาของพรานเปลี่ยนทั้งสองจึงได้พากันกลับเวลานี้ก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆแต่วันก็เริ่มจะคล้อยต่ำลงไปทุกขณะข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนช่วยกันหาทำเลที่จะกัดห้างนั่งซากที่ใช้เหยื่อล่อเสือกินคนในคืนนี้การนั่งซากข้าพเจ้าจะไม่แปลกและอึดอัดใจเลยถ้าซากนั้นเป็นสัตว์แต่ครั้งนี้ซากที่ว่ากลับเป็นมนุษย์และเป็นคนที่คุ้นเคยดีความรู้สึกของข้าพเจ้าก็ยากที่จะคิดในข้อนี้ไม่ได้ยิ่งพรานเปลี่ยนด้วยแล้วก็คงจะหนักหนาสาการมากกว่าข้าพเจ้าเป็นทวีชัยภูมิรอบด้านไม่เป็นใจให้ข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนมากนักเนื่องจากมีแต่พุ่มไม้เตี้ยๆเป็นที่หนักใจให้เราทั้งคู่แต่ในที่สุดพรานเปลี่ยนก็มาสะดุดเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งมีลักษณะที่สูงชะลูดแต่ไร้ซึ่งกิ่งก้านดูไม่สามารถจะขัดห้างขึ้นได้มีเพียงเถาวัลย์สองเถาขนาดเท่าคนขาเห็นจะได้ที่ได้ห้อยลงมาจากต้นไม้ด้านบนแต่ปัญหาก็คือมันอยู่ห่างจากพื้นไม่ถึง4วาแต่เราสองคนก็ไม่มีทางเลือกด้วยระยะที่ตั้งก็อยู่ห่างจากเป้าหมายไม่มากนักพรานเปลี่ยนจึงไปทำการตัดไม้และเส้นตอกมาจากอีกฟากประมาณ10กว่าท่อน แล้วก็นำมาผูกติดเข้ากับเถาวัลย์ทั้งสองเส้นในระยะห่างกันพอสมควรลักษณะเหมือนชิงช้าห้อยตรงเตงเถาวัลย์ก็เริ่มคล้อยต่ำลงทุกขณะข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนรีบขึ้นไปนั่งกันอยู่บนเครือเถาวัลย์ที่มีไม้ผูกติดกันอยู่ด้วยความเงียบสายตาก็จดจ้องกันอยู่ที่ร่างของบุญเพ็งที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวเตงอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเวลาล่วงผ่านแสงสุดท้ายเริ่มลับขอบฟ้าความมืดก็แผ่เข้าปกคลุมทั่วผืนป่าข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนนั่งเงียบไร้เสียงพูดคุยเราพยายามขยับตัวกันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลาทรมานผ่านไปเรื่อยๆกับความเงียบกับความเย็นกับความสลดหดหู่ใจและจักยุ่มผ่านไปช้าๆมันเป็นการรอคอยที่แสนจะทรมานครั้งหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้ยิ่งดึกเท่าไหร่ใจที่จดจ่อก็ยิ่งระทึกเข้าไปทุกขณะสายตาที่เริ่มชินกับความมืดก็พอมองเห็นอะไรได้แล้วพรานเปลี่ยนกับข้าพเจ้าไม่อาจทราบได้เลยว่าเสือไวร้ายตัวนั้นมันจะเข้ามาหรือไม่จะมาหรือไม่มาก็ยากจะคาดเดาขณะที่ข้าพเจ้ากำลังคิดอะไรไปต่างๆนานาอยู่นั้นพรานเปลี่ยนก็สะกิดข้าพเจ้าและกระซิบเบาๆได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าครับคุณไกรภพฟังดีๆครับฟังข้าพเจ้าพยายามฟังเสียงตามที่พรานเปลี่ยนบอกขั้นแรกก็ไม่ได้ยินอะไรแต่เมื่อตั้งใจฟังดีๆข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเหยียบใบไม้กรอบแกรบดังๆจุดๆแผ่วแว่วมาแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่มั่นใจนักว่าจะเป็นเสียงของอะไรจึงได้กระซิบถามกลับไปเสียงอะไรหรือพลันเปลี่ยนนั่นแหละครับเสียงมันเหาะเตรียมตัวให้พร้อมครับเราจะพลาดไม่ได้จากคำบอกของพลันเปลี่ยนใจของข้าพเจ้าเต้นแรงเหงื่อเริ่มสมบกมาข้าพเจ้ากระชับปืนแน่นกับแสงแห่งดวงจันทร์ที่สาดสลัวกับสายตาที่ชินกับความมืดเสียงนั้นที่แว่วมาให้ได้ยินก็ค่อยๆหายไปทั้งข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนต่างพากันจ้องร่างของบุญเพ็งแบบไม่กระพริบแต่แล้วจู่ๆพรานก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องเย็นวาบไปทั้งตัวไม่รู้ว่าเกิดจากอุปทานหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อปรากฏว่าร่างของบุญเพ็งที่นอนแน่นิ่งอยู่กลับก็ค่อยลุกขึ้นนั่งแล้วก็ยืนขึ้นพร้อมกับหันหน้ามามองแล้วก็เสยะยิ้มเนื้อตัวที่ขาวเซ่ดและเต็มไปด้วยเลือดกำลังค่อยๆก้าวเดินเข้ามาช้าๆตรงเข้ามายังที่ข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนนั่งอยู่ข้าพเจ้าสะกิดพรานเปลี่ยนเบาท่านอะไรกันพรานเปลี่ยนเงียบไม่มีเสียงตอบแต่สิ่งที่แทนคำตอบก็คือพรานเปลี่ยนยกไรเฟิลประทับบ่าเล็งไปยังร่างกับบุญเพ็งที่กำลังเดินก้าวเข้ามาและพอใกล้เข้ามาได้ระยะมือในมือพรานเปลี่ยนก็ระเบิดขึ้นป้องสิ้นเสียงปืนจากร่างกับบุญเพ็งที่ข้าพเจ้าเห็นเมื่อครู่พรานก็กลับกลายเป็นร่างของเสือขนาดใหญ่แต่ด้วยวิธีกระสุนของพรานเปลี่ยนที่ไม่โดนจุดสำคัญหรือด้วยประการใดประการหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่อาจทราบได้จากแสงจันทร์ที่สลัวลางมันก็กระโจนขึ้นมาตบข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนบนเครือเถาวัลย์ที่สูงไม่ถึง4วาทำให้เครือเถาวัลย์แกว่งตรงเตงไปมาสุดท้ายพรานเปลี่ยนก็เสียท่าพลัดร่วงลงสู่พื้นด้านล่างและพร้อมกันไอ้หลายตัวใหญ่ก็กระโจนตามลงไปติดๆเหมือนเข้าตบพรานเปลี่ยนเป็นพลวันข้าพเจ้าตกตะลึงจังงังกับภาพที่เห็นช่วยใจได้สติกลับมาก็รีบคว้าไฟฉายในย่ามออกมาสาดส่องลงไปก็เห็นไอ้หลายตัวโตกำลังค่อมร่างของพรานเปลี่ยนส่วนพรานเปลี่ยนเองก็กำลังใช้มือปกป้องตัวเองเป็นพลวันเช่นกัน ผลักมันออกไปพรานเปลี่ยน ข้าพเจ้าร้องตะโกนบอกไปไม่รู้ว่าพรานเปลี่ยนจะได้ยินหรือไม่แต่ก็คิดว่าน่าจะได้ยินมันแกรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีพยายามผลักมันออกไปแต่ด้วยกรงเล็บที่แข็งแกร่งบวกกับคมเขี้ยวที่แหลมคมทำให้พรานเปลี่ยนได้รับบาดเจ็บมากพอดูและเมื่อโอกาสนี้มาถึงพรานเปลี่ยนก็ใช้เท้ายันมันออกไปได้เต็มแรงทำให้มันเบนหัวออกไปได้เล็กน้อยแต่ก็มากพอที่วิถีกระสุนจะเข้าเป้าปืนในมือข้าพเจ้าก็ระเบิดดังขึ้นป้องร่างของมันกระเด็นไปหลายตลบข้าพเจ้าไม่รีรอกระชากปลอกกระสุนเก่าทิ้งและเลื่อนกระสุนใหม่เข้าไปแทนที่แล้วเสียงปืนนัดที่2ก็ระเบิดขึ้นดังสนั่นป่าป้องกระสุนหัวแข็งเข้าปะทะกับเป้าหมายแสงหน้าระหว่างตาบริเวณสมองเท่านั้นเองร่างไอ้ลายก็กระตุกเกร็งจนท้ายสุดก็แน่นิ่งไปข้าพเจ้าจึงรีบลงไปพยุงพรานเปลี่ยนขึ้นมาบนเครือเถาวัลย์ดังเดิมจากสภาพพรานเปลี่ยนได้รับบาดเจ็บหนักพอสมควรแขนสองข้างโดนกัดแผลค่อนข้างลึกส่วนหน้าอกก็เป็นแผลจากการจากกรงเล็บของมอนเป็นยังไงบ้างพรานเปลี่ยนไหวหรือเปล่าทนอีกหน่อยเดียวก็จะเช้าแล้วข้าพเจ้าพูดพลางฉีกเสื้อของตัวเองทำการพันแผลห้ามเลือดให้กับแกพร้อมทั้งส่งยาแก้ปวดให้แกโชคดีที่ข้าพเจ้านำติดตัวมาด้วยไกลหัวใจครับคุณไกรภพไม่นึกเลยว่ามันจะดุร้ายขนาดนี้และที่ผมเห็นมันคืออะไรพรานเปลี่ยนพอที่จะอธิบายให้ผมฟังได้หรือเปล่าเขาว่ากันว่าเสือที่กินคน จะมีวิญญาณสิงสู่มันจะทำให้เราเห็นภาพร้อนตามที่เราเห็นนั่นแหละครับถ้าใครจิตอ่อนก็ตกเป็นเหยื่อของมันได้โดยง่ายนั่นไงครับพลังของบุญเพ็งยังนอนสงบอยู่ตรงนั้นเป็นนั้นว่าเราหายกันแล้วนะครับสำหรับกระทิงโทนตัวนั้นแล้วก็เสือตัวนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้าไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรมากนักเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับแต่จากคำบอกเล่าของพรานเปลี่ยนทำให้ข้าพเจ้ารู้ถึงมิตรภาพที่ดีที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในยามคับขันและไม่นานแสงแรกก็โผล่พ้นขอบฟ้าข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนพากันลงมาจากเครือเถาวัลย์แล้วก็ตรงไปยังซากของไอ้ลายที่บัดนี้นอนแน่นิ่งและเมื่อข้าพเจ้ากับพรานเปลี่ยนเห็นสภาพของมอนทำให้ได้รู้กันว่ามันคือเสือพิการเนื่องจากฟันกรามของมันบิดเบี้ยวผิดรูปแล้วก็หักไปหลายซี่จากบาดแผลแน่นอนว่าเกิดจากอาวุธปืนชนิดใดชนิดหนึ่งนี่หรือไม่ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มันไม่สามารถล่าสัตว์ได้เองตามธรรมชาติมันจึงต้องเข้าหมู่บ้านเพื่อล่าสัตว์เลี้ยงของมนุษย์จากนั้นก็เลยเถิดจนเกิดการล่ามนุษย์ขึ้นซึ่งมนุษย์เราก็ถือว่าเป็นสัตว์หนังบางเป็นการง่ายต่อการล่าถ้ามันมีโอกาสและเกิดความหิวโหยต้องการดำรงชีพเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่รอดถึงแม้บางครั้งบางคราจะเสี่ยงและสำนึกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดไม่ควรแต่บางครั้งบางทีเพื่อความอยู่รอดก็คงจะฝืนตัวเองให้ไม่ทำไม่ได้ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามพรานเปลี่ยนยืนดูร่างอันไร้วิญญาณของบุญเพ็งอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะพูดออกมาว่าพ่อทำสำเร็จแล้วนะต่อไปนี้หมู่บ้านเราก็จะกลับมาสงบสุขอีกครั้งรอเดี๋ยวนะลูกพ่อจะพาเองกลับบ้านบุญเพ็งเอ้ยเวลาผ่านไปพักใหญ่สิ่งของชาวบ้านที่พรานดำกับพรานจ่อยพากันตามขึ้นมาจากที่ตกลงกันเมื่อมาถึงทุกคนก็ได้เห็นร่างของไอ้ลายนอนสิ้นใจต่างก็พากันดีอกดีใจกันใหญ่แต่ครั้นเมื่อหันไปมองร่างของบุญเพ็งที่นอนแน่นิ่งก็มาเกิดความเศร้าสลดขึ้นในเวลาเดียวกันและชาวบ้านทุกคนต่างก็แบ่งหน้าที่กันทำเป็นอย่างดีบางกลุ่มก็ช่วยกันประคองพรานเปลี่ยนที่อ่อนแรงลงไปเพราะพิษของบาดแผลที่ได้รับหนักสากรรจ์ส่วนหนึ่งก็ช่วยกันหามร่างของบุญเพ็งและซากของไอ้ลายเสือร้ายตัวนั้นกลับบ้านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพรานเปลี่ยนแกก็เข้าป่าเพื่อไปหาความสงบเพื่อที่จะลืมเรื่องราวต่างๆที่แกได้พบได้ประสบการสูญเสียครั้งใหญ่ส่วนข้าพเจ้าก็คงต้องเดินทางกลับถิ่นฐานเดิมอย่างช่วยไม่ได้แม้ว่าจะฝืนต่อความชอบส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ตามที่ยังอยากจะอยู่ป่าต่อแต่ไม่เป็นไรรอให้พรานเปลี่ยนลืมเรื่องราวที่ผ่านมาให้หมดสิ้นเสียก่อนข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าคนอย่างพรานเปลี่ยนเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญไม่นานนักก็คงจะได้กลับมาประชดภัยอีกครั้งในผืนแห่งพงไพรผืนนี้และแล้วภารกิจก็ผ่านไปก็สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งครับอาจจะมีดีเลย์บ้างก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับในช่วงปีใหม่นี้ก็ให้โอกาสตัวเองได้มีมุมมองใหม่ๆบ้างอะไรที่คิดแล้วดีไม่บิดเบียนตัวเองและคนอื่นทำไปเลยเอาล่ะครับเช่นเดิมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ